ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پہ کسی جاندار کو چلتا نہ چھوڑے، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک مقرر مدت تک کے لیے، یعنی ہر شخص کی انڈیویجولی بھی اور ایک قوم کی بھی مدت مقرر ہے، ایک مخصوص مہلت کا وقت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی غلطی پہ فوراً نہیں پکڑتے۔ ظلم پہ گرفت کی ایک شکل کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہی کوئی ظلم کرے فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو سخت سزا دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل کرنے لگے، اپنی طاقت کا اس طرح استعمال کرنے لگے تو زمین پہ ایک جانور بھی چلتا نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ظالم کو سزا نہیں دوں گا، میں دوں گا، لیکن ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور یہ وقت اس لیے بھی ہے کہ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ انسان کو توبہ استغفار کا موقع دیتا ہے، اور جو شخص اصلاح کرتا ہے اس کے پچھلے جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوران مہلت نہ پکڑنے کے باوجود اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ مہلت کے ختم ہونے پر پکڑے گا ضرور، اسی لیے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر یعنی مہلت ختم ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک مقرر ٹائم ہے ہر بندے کی زندگی کا، مقرر ٹائم ہے ہر قوم کی زندگی کا، اور اس وقت تک اس کو آزادی ہے، چاہے تو اچھا کرے چاہے برا کرے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر گھڑی آگے پیچھے ہو نہیں سکتی، اسی وقت مقرر پر ہی انسان کو یا اقوام کو جانا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے لیکن کیوں نہیں پکڑ ہو رہی فلاں انسان کی یا فلاں قوم کی یا فلاں ملک کی، تو اس کا جواب ہے دراصل اس آیت میں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، کس کو؟ بیٹیوں کو۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے سب اچھا ہے، یعنی غلط کام کرنے کے باوجود وہ ڈرتے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہی ہوگا، لا جرم، کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّار، کہ ان کے لیے یقیناً آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ سب سے پہلے وہاں پہنچائے جانے والے ہیں۔ مفرط کا لفظ فرط سے ہے، تیرے توئے افراد بھی اسی سے ہے، آگے بھیجے جانے والے، آگے بڑھنے میں زیادتی کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور مفرطون یعنی انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تاللہ، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف کئی امتوں کے اس سے پہلے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو وہ ان کا دوست بنا ہوا ہے آج، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں وہی شیطان جو پچھلی امتوں کا دوست بنا ہوا تھا وہ آج قریش مکہ کا دوست بنا ہوا ہے، اور انہیں حق کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہا ہے۔ شیطان کی اسی دوستی نے پچھلی امتوں سے غلط کام کرائے اور آج بھی۔ اچھا، شیطان کی یہ دوستی اور شیطان کا یہ گمراہ کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ وہ انہیں ان کے غلط اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی، وہ ان کا آج بھی دوست بنا ہوا ہے، وہی شیطان جس نے ان کو بھٹکایا تھا ان کو بھی بھٹکا رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوا لہذا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان یہ جتنی بھی گمراہیاں کرتا ہے نا، ان سب کی بنیادی وجہ یہ کہ انسان اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا صحیح اندازہ نہیں کرتا نا. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب کی آمد کا مقصد کیا ہوا؟ اختلاف کو ختم کرنا. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، آج کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے، آپ کو اس کتاب کو بیان کرنا ہے. اب یہ آیت یا اس کا مفہوم دوسری دفعہ آ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور اب یہاں پر کیا فرمایا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. یعنی آپ قرآن کی وضاحت کیجئے، کیوں؟ تاکہ لوگوں میں اختلاف ختم ہو. اور یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ نے اپنے دین میں بہت سی تبدیلیاں کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ باہم اختلاف کا شکار ہو گئے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. ہر ایک اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے گا، دوسرے کو گمراہ کہے گا. لیکن ہدایت کا معیار آپ نے کیا بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں خود ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا. یعنی ان کا یہ اختلاف اتنا شدید تھا، آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا و قلوبہم شتا، تم سمجھتے ہو ان کو اکٹھا اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شدید بغض اور عداوت رکھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی کتابیں گم کر دی تھی، اس کی تعلیم سے غافل ہو گئے تھے. تو اللہ نے یہ ایک کمپلیٹ ورشن یہاں بھیجا. یہ کمپلیٹ ورشن الکتاب کا ایک مکمل ایڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تاکہ آپ اس کی تعلیم اور اس کے ذریعے ان کے اختلافات ختم کریں، اس کی تفصیل بیان کر کے حق کو باطل کو واضح کریں. اور اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کتاب یعنی قرآن حکیم صرف یہود و نصارہ کے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا، یا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے؟ تو پھر ہمیں قرآن کی تفسیر کیسے کرنی چاہیے تاکہ ہم اختلافات سے بچیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اختلاف میں قرآن کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، یا صرف ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں یا ان کے خاص مذہب کی تائید میں ہوتی ہیں، اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی تفسیر میں وہ قرآنی اصول سامنے نہیں رکھتے. پہلا اصول کیا ہے؟ کہ قرآن کو قرآن سے، جیسے ابھی میں نے ایک آیت، جب یہ آیت پڑھا رہی تھی تو میں نے دوسری آیت کا ریفرنس دیا کہ یہ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی گزر چکی. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر حدیث سے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا؟ اقوال صحابہ سے. اب آپ کو کسی کو پرکھنا ہے کہ فلاں شخص آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، کیونکہ درس قرآن تو بہت ہوتے ہیں نا، اب تو الحمدللہ ہر گلی محلے میں ہونے لگے. اب اس میں آپ سوچتے ہیں کس کے پاس جائیں، کون صحیح کہتا ہے کون نہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ ہر ایک الگ بات کرتا ہے اس لیے کہیں بھی نہ جائیں. تو کہیں نہ جانے سے تو بیماری ختم نہیں ہوگی. مثلا آپ بیمار ہو گئے جسمانی طور پر، اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تو آپ کے ہر ڈاکٹر الگ بات کہتا ہے، میرا خیال ہے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا سر، تبھی آپ کا علاج ہوگا، تبھی صحت ہو سکتی. دین کے معاملے میں بھی پھر آپ کے پاس کوئی معیار یا اصول ہونا چاہیے. اور وہ معیار اور اصول کیا ہے؟ کہ آپ پرکھنے والے کو کہاں سے پرکھیں؟ قرآن کی تفسیر نمبر 1، قرآن ہی کی آیات سے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے. کہ سب سے پہلے تو آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور آپ ہی کا منصب تھا. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کیا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کے لیے صرف قرآن ہی نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس میں پھر صحیح اور دوسرے کی پہچان ضروری. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فاحیا به الارض, پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو, یعنی پانی زمین کی زندگی کا سبب بنا. بعد موتها, اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون, بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہو, سننے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. اچھا ابھی تو کہا کہ پانی زمین پہ اترا اور وہ مری زمین زندہ ہوگی, تو پھر سننے کی بات بیچ میں سے کہاں آ گئی؟ اچھا ابتدا کیسے ہو رہی, انتہا کہاں ہو رہی؟ بات یہ ہے کہ جس طرح بارش زمین کو زندہ کرتی, اسی طرح پیغمبر کا آنا اور وحی کا نازل ہونا یہ بھی ایک خدائی بارش ہے, اور یہ انسانوں کو زندہ کرتی ہے. قرآن کے بغیر انسان ایک طرح سے چلتا پھرتا مردہ ہے, اور قرآن پڑھے ہوئے انسان اور دوسرے میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, سوچ اور نگاہ میں فرق ہوتا ہے, طرز عمل اور رویے میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, جس طرح زمین بے آب و گیا ویران, جیسے اس دل کو بھی تو ویرانہ کہا گیا نا جس میں کچھ قرآن نہ ہو, لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے, ہر طرف جڑی بوٹیاں, گھاس, درخت, پودے خود خود پیدا ہوتے ہیں, جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. وہ بیج جو مدتوں زمین پہ پڑے رہتے ہیں اور ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی, وہ پودوں کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پودے, بلکہ آپ نے دیکھو گا حشرات الارض, مینڈک اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا, مچھر وہ پہلے کہیں نظر نہیں آتے, یوں لگتا ان کی نسلیں ختم ہو گئیں. اور جو ہی بارش ہوتی ہے ایک سے ایک ٹڈی اور پرندے اور پتہ نہیں کیا سے کیا نکل آتے ہیں نا, یعنی صرف پودے ہی نہیں نکلتے بلکہ زمین سے اور زندگیاں بھی پھوٹ پڑتی ہیں. مجھے کبھی سمجھ آتی ہے کہ وہ مینڈک پہلے کہاں ہوتا ہے. اصل میں یہاں کراچی میں بارشیں ہوتی کم ہے نا, اس لیے آپ نے بارش کے بعد کی زندگی کا جو سما ہے وہ بہت کم دیکھا ہے, لیکن جن علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کثرت سے لائف ہوتی ہے ہر چیز کی, پتنگوں سمیت. لیکن اس میں نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے, یعنی یہ سب نظارے تو دیکھنے کے ہیں لیکن وحی الہی یہ سننے کی چیز ہے. باقی چیزوں کو دیکھ کے زندگی ملتی ہے, اس قرآن کو سن کے زندگی ملتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.